สวัสดีมาธา แหมตกใจหมดไม่เห็นว่าเธอมาจากไหน ขอโทษที ไม่เป็นไรหรอก แปลกใจที่เธอมัวมาเก็บดอกไม้อยู่เห็นทุกทีเธอวุ่นอยู่แต่งานบ้านถ้าเป็นมารีแล้วก็ว่าไปอย่าง ถ้าเธออยากพบฉันจะไปตามมารีมาให ้ไม่หรอกฉันมีเรื่องจะพูดกับเธอ เหรอ เกี่ยวกับพระเยซูน่ะท่านจะผ่านมาทางนี้เวลาที่จะไปเมืองเยรูซาเล็มท่านคงจะพักที่นี่อย่างเคยฉันอยากจะจัดงานให้เกียรติท่านที่ช่วยรักษาโรคเรื้อนให้ฉัน เธออยากจะให้ฉันช่วยเหรอ จะได้ไหมล่ะฉันอยากจะให้เธอช่วยจริงๆเพราะเธอมีฝีมือทางนี้ถ้าเธอจะช่วยดูแลเรื่องอาหารการกินฉันก็จะดีใจมาก ก็คงไม่มีอะไรขัดข้องนะ ถ้าเธอจะพาลาซารัสมาด้วยก็จะดีนะจะเป็นเกียรติอย่างมากทีเดียวที่มีแขกที่พระเยซูเรียกให้ฟื้นคืนชีพมาด้วยงานนี้คงจะกระฉ่อนไปทั่วเมือง เธออยากจะให้ลาซารัสเป็นแขกของเธอจริงๆเหรอ โธ่มาธาเธอเองก็มาได้หลังจากที่เธอทำงานในครัวเสร็จแล้วน่ะ แล้วมารีล่ะ เอไม่รู้สินะยังไงยังไงชื่อเสียงของมารีก็ไม่สู้จะดีเธอกับลาซารัสมาด้วยกันสองคนดีกว่าน ี่ซิโมนชื่อเสียงของเธอก็ใช่ว่าจะขาวบริสุทธิ์เมื่อไหร่คนก็ยังว่า แต่นั่นละที่เป็นสาเหตุที่ฉันจัดงานนี้ฉันอยากให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบถ้าลาซารัสมาแล้วก็คนดังๆจะต้องมาแล้วพวกนี้ก็จะต้องเรียงตอบฉันฉันก็จะเป็นที่นับหน้าถือตาคนในเมืองนี้อีกครั้งหนึ่ง ซิโมนเธอก็รู้ว่าครอบครัวของเราสนิทกันขนาดไหนฉันไม่คิดว่าลาซารัสหรือฉันจะไปถ้ามารีไม่ไปด้วย ก็ได้ให้มารีมาก็ได้แต่เธอต้องช่วยฉันนะมาธาขอร้องเถอะ ฉันไม่แน่ใจสำหรับมารีหรือลาซารัสแต่ความที่เขารักใคร่ชอบพอกับพระเยซูฉันคิดว่าเขาคงจะไป ขอบใจมาธาฉันจะไปบอกมารีกับลาซารัสเดี๋ยวนี้แหละ นี่แหละค่ะดีที่สุด ฉันอยากจะได้อย่างดีที่สุดนะ อันนี้ค่ะแต่ว่าแพงมาก ฉันจะซื้ออันนี้ล่ะ ไม่อยากรู้ว่าคุณร่ำรวยละ ไม่หรอกฉันจะขายของมีค่าที่ฉันรักมากแล้วก็จะเอาเงินมาซื้อ ให้คนตายเหรอคะ ใช่แล้วแต่เขายังไม่ตายนะ อะไรนะคะ เขาบอกว่าเขาจะต้องตายจะต้องถูกตรึงกางเขนฉันรักนับถือเขามากเขายกโทษบาปให้กับฉันเขาทำเหมือนกับว่าฉันเป็นคนดีเหมือนคนอื่น ๆเขาก็คงจะรักคุณด้วย เขารักทุกคนค่ะทุกคน ก็คงจะเป็นอย่างนั้น เชิญแล้วครับพระเยซูขอต้อนรับกลับบ้านเข้ามาข้างในพักผ่อนก่อนครับ เรามาที่นี่ทีไรเรารู้สึกสงบและหายเหนื่อยและพี่สาวของเธอล่ะ มาธาอยู่ที่บ้านซิโมนครับกำลังตระเตรียมอาหารให้กับพระองค์ในงานคืนนี้มารีก็คงจะยังอยู่ในสวนมั้งครับเขาเป็นคนชอบธรรมชาติ ผมอยากจะให้คุณบอกอะไรผมสักอย่างมันสำคัญมากนะเพราะจะเป็นคำตอบที่ไม่มีใครเคยตอบได้คุณตายไปแล้ว4วันใช่ไหม ใช่ครับ แล้วระหว่างนั้นคุณรู้สึกยังไงมองเห็นอะไรมีประสบการณ์อะไรบ้าง ผมหลับไปได้ยินเสียงอีกทีก็ตอนที่พระเยซูเรียกผมและเมื่อผมเดินออกจากถ้ำผมก็เห็นผู้คนญาติพี่น้องแล้วก็พระเยซูใจผมก็ตื้นตันมากต่อการช่วยเหลือของพระเยซู มันน่าจะมีอะไรมากกว่านี้นะ ลาซารัสลาซารัส โอ้ขอโทษทีนะครับซีโมนเรียกผม มีอะไรเหรอซีโมน พระเยซูได้ให้ชีวิตแก่เธอพระองค์ก็รักษาโรคเรื้อนให้ฉันเพราะฉะนั้นฉันอยากจะให้เธอนั่งทางซ้ายของท่านส่วนฉันจะนั่งทางขวาและพวกสาวกก็จะนั่งถัดมาคนที่เหลือก็จะนั่งที่อื่นๆที่จัดไว ้แล้วงานที่จัดขึ้นเลี้ยงพระเยซูก็เริ่มขึ้นมาธานำเอาอาหารมาเสิร์ฟที่โต๊ะในขณะที่มารีนั่งฟังคำสอนของพระเยซูอย่างกระตือรือร้นด้วยความกรุณาของพระองค์พระเยซูยกโทษบาปของมารีและเรียกชีวิตน้องชายที่รักของเธอกลับคืนใจของมารีเต็มไปด้วยความกตัญญูและยินดียิ่งเมื่อรู้ข่าวว่าพระเยซูกำลังจะได้สวมมงกุฎเยี่ยงราชา ขวดน้ำมันหอมท่านจะไม่สิ้นชีวิต แต่จะได้เป็นกษัตริย์ฉันจะได้เป็นคนแรกที่รดน้ำหอมให้ท่านฉันจะเปิดขวดน้ำหอมนี้แล้วรดศีรษะและฝ่าเท้าให้ท่าน เอ๊ะกลิ่นอะไรหอมจังกลิ่นน้ำหอมมีราคาหอมมารีนั่นเองเธอรดน้ำหอมบนศีรษะและฝ่าเท้าให้อาจารย์ซึ่งสิ้นเปลืองสิจริง เธอว่าอะไรนะยูดา ดูมารีสิรดน้ำหอมราคาแพงให้อาจารย์สิ้นเปลืองเงินทองเราน่ะต้องการประหยัดเงินไว้ให้คนยากคนจน ยูดาเธอก็รู้ว่าเธอเป็นคนน่านับถือที่คิดถึงคนยากคนจนทำไมไม่บอกกับสาวกคนอื่นๆล่ะว่าเกิดอะไรขึ้น ใช่แล้วล่ะสาวกสหายของเราน้ำหอมที่มารีใช้น่ะถ้าขายก็เป็นเงินถึง300นำเงินไปให้คนจนได ้ปล่อยเธอเถอะแทนที่เธอจะใช้น้ำหอมนี้ฉลมศพเราเธอกลับใช้มันตอนที่ฉันยังมีชีวิตได้สูดกลิ่นหอมซึ่งแสดงถึงความรักความนับถือของเธอคนจนไม่มีอยู่ทุกเมื่อแต่เราจะไม่ได้อยู่กับพวกท่านตลอดไป ยอนคุณก็เป็นสาวกคนสนิทของพระเยซูนะผมสงสัยว่าพระเยซูรู้หรือเปล่าว่ามารีเป็นคนยังไงถ้าพระเยซูท่านเป็นผู้พยากรณ์จริงๆอย่างที่อ้างพระองค์น่าจะรู้นะว่าคนบาปอย่างมารีน่ะมาแตะต้องพระองค์ก็ทำให้พระองค์มีมนทินด้วย ซีโมนเรามีอะไรจะบอกท่าน บอกมาเลยพระองค ์ครั้งหนึ่งยังมีเจ้าหนี้ผู้หนึ่งมีลูกหนี้2 คนคนหนึ่งเป็นหนี้500อีกคนเป็นหนี้50เมื่อทั้งสองคนไม่มีเงินจะจ่ายเจ้าหนี้ก็ยกหนี้ให้ลูกหนี้ทั้งสองคนบอกฉันมาสิซีโมนคนไหนที่เธอคิดว่าจะรักเจ้าหนี้มากกว่าเธอ ผมคิดว่าก็คงเป็นคนที่เป็นหนี้มากกว่าและได้ถูกยกหนี้ให ้ท่านตัดสินถูกแล้วล่ะซีโมนเมื่อเราเข้ามาในบ้านท่านถ้าไม่ได้ล้างเท้าให้เราแต่หญิงผู้นี้ล้างเท้าของเราด้วยน้ำตาของเธอและเช็ดด้วยผมของเธอท่านไม่ได้จูบฉันแต่หญิงผู้นี้ไม่ได้หยุดจูบท้าทั้งสองของเราเลยเราบอกแก่ท่านว่าบาปของหญิงผู้นี้ซึ่งมีมากมายได้รับการยกโทษแล้วเพราะเหตุนี้เธอจึงรักเรามากแต่ผู้ที่ได้รับการยกโทษเพียงเล็กน้อยก็จะมีความรักน้อยมารีบาปของท่านได้รับการยกโทษแล้ว ฉันหวังว่าจะให้เกียรติพระเยซูด้วยการเชิญท่านมางานเลี้ยงแต่ฉันเห็นแล้วว่าการให้เกียรติที่แท้จริงคือการให้ความรักและเชื่อฟังท่านปฏิบัติต่อผู้อื่นเหมือนกับที่ฉันต้องการให้เขาปฏิบัติต่อฉันขอบคุณมากท่านที่ทำให้ฉันมองเห็นความจริง